κλέψαμε. Να βγεις στερεωμένη. Σήμερα είναι Κυριακή. Ήτανε θέλημαν Θεού, ήτανε θέλημαν Θεού, ήτανε θέλημαν Θεού για να γίνουν συνθέροι. Όσα άστρα έχει ο ουρανός, όσα άστρα έχει ο ουρανός, όσα άστρα έχει ο ουρανός, έχω τα μετρημένα. Τόσα χρόνια να ζήσετε, τόσα χρόνια να ζήσετε, τόσα χρόνια να ζήσετε, ουλον αγαπημένα.